نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 6 ہے جو آیت نمبر 151 سے 155 تک ہے. پارا نمبر 8 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 151-154. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 6 ہے آیت نمبر 51 سے 54 تک. پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے. قل کہہ دیجئے تعالو آؤ اتلو میں پڑھ سناؤں ما حرم جو حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ تشریکو کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو وبالوالدینی اور والدین کے ساتھ احسانا احسان کرو ولا تقتلو اور نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو من املاق تنگ دستی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تم کو وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ تم قریب جاؤ الفواحش بے حیائی کے ما ظہر منہا جو ظاہر ہو اس میں سے وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہو ولا تقتلو اور نہ تم قتل کرو ان نفس اللتی کسی جان کو وہ جو حرم اللہ حرام کی اللہ نے الا بالحق مگر ساتھ حق کے ذالکم یہ بات وصاکم وصیت کرتا ہے وہ تمہیں بھی ساتھ اس کے لعلکم تاکہ تم تاکلون عقل سے کام لو تم ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے الا مگر باللتی ساتھ اس طریقے کے ہی احسن وہ اچھا ہے حتی یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو وَأَوْفُوا اور پورا کرو الْقَيْلَ ناپ کو والمیزان اور تول کو بالقسطی انصاف کے ساتھ لا نکلف نفساً، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب کہو تم، یعنی بات کرو تم، فَعْدِلُوا، پس عدل کرو، وَلَوْ كَانَا، اور اگرچہ ہوں، ذَلْ قُرْبَى، قرابت والے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو، اَوْفُوا، پورا کرو، ذالکم، یہ بات، وصاکم بھی، وصیت کرتا ہے وہ تمہیں، ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت پکڑو، وان ھذا، اور بے شک یہ، صراطی، میرا راستہ ہے، مستقیمہ، سیدھا، فتبعو، پس پیروی کرو اس کی، ولا تتبعو، اور نہ تم پیروی کرو، سبل، راستوں کی، فتفرق بکم، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تم کو، ان سبیلی ہی، اس کے راستے سے، ذالکم، یہ بات، وصاکم بھی، وصیت کرتا ہے وہ تمہیں، ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تقوی اختیار کرو، ثم، پھر، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، کتابا، کتاب، تماماً، پورا کرنے کو، اللذی، اوپر اس کے جو، احسنا، نیکی کرے، وتفصیلا، اور تفصیل بیان کرنے کو، اور تفصیل بیان کرنے کو، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، وہدم، اور باعث رحمت، خودم، باعث ہدایت، ورحمہ، اور باعث رحمت، لعلہم، تاکہ وہ، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کا، یؤمنون، ایمان لائیں، بس یہ